Book 2 89 89 الأمر 1 Наказовий спосіб 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا Ти такий лінивий Не будь таким лінивим. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Ти так довго спиш. Не спи так довго. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Ти приходиш так пізно. Не приходь так пізно. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Ти смієшся так голосно. Не смійся так голосно. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Ти говориш так тихо. Не говори так тихо. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Ти п'єш дуже багато. Не пий так багато. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Ти куриш дуже багато. Не кури так багато. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Ти працюєш дуже багато. Не працюй так багато. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Ти їдеш так швидко. Не їдь так швидко. اصحى يا سيد ميلر. Встаньте, пане Мюллер. اجلس يا سيد ميلر. Сідайте, пане Мюллер. Ібка жалісан, я сейід Міллер. Сидіть, пане Мюллер. Кун сабуран. Майте терпіння. Худ вакт кафіян. Не поспішайте. Інтазир лахза. Зачекайте хвилинку. Кун хазіран. Будьте обережні. Кун дакікан фі алмаваїд. Будьте пунктуальні. Ла такун габіян. Не будьте безглузді.